moy sallallahu alayhi wa sallama andak diko sant ci may bi mu ñu may ñu dajé ci neeg bi nga xamne kenn mom ko kudul mo lool lepp nu ngi andak di sant nak sant yalla gu bir ci may gi mu nu may nu dajé ci neegam bi yalla nañ ci dik dikke wo xamne ku fi genn sa bakkar dara sa wécc sa aaju aduna ak la fa rafa ñu ne yalla nañ fi dik yalla nañ fi dugg duggin wo xamne ku fi ñew sa bakkar dana dañ say aaju fajo fi aduna ak laakhira borom ne su ngeen soxla ci man na ngeen ma fekk fa ma nek yalla ne yeen jam ñi bu ngeen soxla ci man fekk leen ma fa ma nek buyutullahi mot ñoo di neegi yalla yi neena kat neegi yalla yi jakk yi ñoy neegi yalla yi xoli jaam yi nga xamne gëm nañ ko gëm gu sel yalla nañ ci yalla boole xoli jaam yi nga xamne gëm nañ yalla gëm gu sel it yalla ne xaj naa foofu kuma fi fekk ma fi yalla ne xajuma fenn fenn yaatuwul ci man du asamaani juróom ñaar di suubi juróom ñaar lu dul xoli julit bu ma gëm yal nañ ko yàlla def yàlla nee na fépp xat na ci man ci asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar lu dul xolu julit bu ma gëm gëm gu sell day xaj naa ko dañu wax ne nag ku lakk mburu daa tuddub dëkk wala fiyey leeb ni ku lakk mburu tuddub dëkk wala fi léegi duñ ko xam bu jëkk ku daan tukki da ngay lakki mburu boo demee joxe ko sëri ca wala fi lépp ne ko lakk mburu nag ba ñu ne diw de ngay lakk mburu da nga tudd dëkk bi nga jëm xanaa ñun day dégg nañ bi ca jàkka ji yi limaam di wax ne Abdul Aziz ne bëgg na dajeeg mbokk yi ëllëg xam nga yéen ñëpp ñi fi jote joxe seen farata biir ba ñu ñibbee nee nañ dégg nañ ilimaam ji day nee sëriñ Abdul Aziz boo lëggee ca senkeer dana ñëw ci sa wir dégg na it ñu ne sax rajo yi wax nañu waawaaw nee na dégg na it ñu ne rajo yi wax nañ ko loolu day sinoong la ciy jéggalu ilimaam ji waxtu weexat ndax démb ci bëccëg bi nga yëglee sa bëgg a ñëw fi daal dinay xat digganteem ak senkeer yi tey moo tax mu dem ca rajo ba ñu jéem ko wax ndax ñu bari dégg ko kon nag kenn nekkul ci seen biir lu dul seen mbokkum jullit ak seen dëkkaale kon nag tey alhamdulillahi sunu mbokkum jullit ak sunu mbokkum dëkkaale mi ngi nii toog ci sunu kanam bokkit ak yéen yaakaar dellu bokk ak nun yaakaar itam nag bokkit lu ñu bokk nee na amin moog nu nit noo bokk lu nu bokk illallah muhammadur rasulullah te looloy lan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ak buum gi ñu yàlla takkee mu di iman ak buum gi ñu yàlla takkee muy buumu ngëm yàlla xol ya nga xam ne yàlla daf leen takkee buumu iman yal nañ ci yàlla boole nee na xol ya yàlla takkee buumu ngëm yàlla yal na ci yàlla boole sunuy xol xol ya nga xam ne ba leen yàlla takkee buumu liman daf ko roose ndoxum lixsaan yal nañ ci yàlla boole xol ya nga xam ne yàlla daf leen a takk ak mbuumu ngëm ba noppi roosee ko ndoxum nag rafetal def lu baax bañ caa tay yal nañ ci yàlla boole defal leen yére ñu waddoo muy tahaabu ak taalu nee na yooyee jullit yàlla yemul ak ñoom foofu defal na leen yére yi ñu waddoo muy yére yi soppantee ak yére yi bëggante ba mu leen defalee a ixa itam mu booleen leen ca ta axi nee na ba mu leen defee ñu di bokkit bulli na seeni xol ñu nangoo bokkoo nag yooyu yépp yal nañ ko yàlla defal yooyu yépp yal nanu ko yàlla defal woote bi ñaar rek la su mu nee woote bi tey ñaar rek ko waral ziyaarati samay mbokk yoo xam ne su ma ko mënoon waxtu mu nekk damay ñëw di leen seeti ziyaare si bokkam yoo xam ne su ko mënoon waxtu wu ne mu ñëw fi di leen seeti ak taxawul lol Seydil Hadj Malick gannaaw bu mu fi jógee Serigne Babacar jóge fi te kenn warul taxaw seen gannaaw lu dul man ma jiitu njaboot gi topp ci sama gannaaw gannaaw nag ziyaare si ay mbokkam am na leneen nag lu koy yëkkati mooy taxawu si taxawu si yen boo xam ne bii bàyyam si Hadj Malick la ko yàlla yenoon mu yenni ku ko jox koy magam ñooñu yennee ku ko jox ko ko mu ak njabootam gi topp ci moom yal na ko yàlla yàggal ci seeni loxo ma ak yeen ñi fi desandi nay mag ñi rafetale woon seenu kanam bi yal nañ ko yàlla defal. Ñu ne nun ñi moom mii ci sunu kanam ak nun ñi nee na rafetal gi fi mag ñi nekke woon ba yàlla yóbbu leen yal nañu yàlla wërsëgal ak rafetal. Bokk na ci rafetal ga benn guddi. Nee na bokk na ci rafetal mag ñoo ñee genn guddi. Seydil Haj Mbaye di waaj ñu yéexe waxtu wi lool. Maam Alhaji Malick doon waajal waxtu wi nee na waa jàkka ji di ko muñandiku ba yéexe waxtu wi. Ba mu ñëwee mu fëgg Baay Baba li jóg. Ba mu ñëwee ci pantere bi mu fëgg jàkka ji Baay Baba li jóg. Doomu Nadjaay ama woon. Doomu Nadjaay Seydil Haj Malick la woon. Mu ne ko Baba ndax julli ngeen. Ñu ne ko Baba ndax julli ngeen. Mu ne ko déedéet dañ la doon muñandiku. Mu ne ko li ngeen bëgg Malick du ko def. Mu ne ko ah Baba li ngeen bëgg Malick du ko def de. Yéen a bëgg ku ngeen toñ waaye Malick yéegul. Yéen de da ngeen a bëgg ku ngeen toñ waaye Malick moom yéegul. Xanaa dama du nit ne yéen di am soxla ci sama bopp. Mu yéen lu ngeen may xaare xanaa duma nit ne yéen am soxla ci sama bopp. Waxtu wu su jotatee. Gannaaw si tey bu waxtu wi jotatee. Te ku mu doon ci ñun mën na jiite ndax laa ko mën na jiite morom. Te itam kat mutumaa ngeen ndax yéen ku ngeen tànn rek mën naa jiite lag gi mën naa jiite morom yi laagoom. Su bëggee jéggi dayo. Su négee gi bëggee jéggi dayo. Na kenn ci yéen jiite. Waaye gannaaw si tey bu ma. Waaye daal bu leen may négee ci waxtu wi ba mu yéex nii. Yal nañu yàlla yóbbu foofu. Nee na foofu yal nañu fi yàlla yóbbu. Am na xew-xew yu banneex yoo xam ne xew na fi. Nee na am na xew-xew yu ko fi wuut yu ko neex. Bokk na ci bi Serigne Amad Diop di àggale firi moom waroon ko fekke te ñëwul. Bokk na ci Serigne Ahmed Seck Diop ili man ji ba muy yeggale firim alquran mi bis boobee mbég li ci jullit yi moom mi waroon na ko teewete ngant dab ko. Waaye ku ma ci yedd bàyyi ko na tooñ ma mooma. Waaye net bu leen yedd Serigne bi ci wuute googu bàyyi Amad Seck de lu xew Amad Seck ko def de. Na mu ko daan def ba mu ko daan def daanaka. Nee na mu ko daan def fa mu ko daan jaar bu ko fa jaaroon sëñ bi ne mu jéem a teew. Kon nag la daan am su amatulee la ko waral ma nga ca biir. Waay la daan am bu amatulee la ko waral la nga ca biir nañ ko seet. Yal na ko fi yàgg def ngeen yàgg ko teewe. Léegi nag daal yal na ko fi yàlla wërsëgal mu yàgg ko fi def mu yàgg ko teewe. Fa tabaarakallahu am nañu ñu bokkaloon jàkka ji yàlla yóbbu na leen. Nee na fa tabaarakallahu jàkka ji am na jëmm yu ñu ko bokkaloon yàlla yóbbu na leen. Bari nañu lool. Ba tey jii wala démb am na ku ci dem muy sa xewal. Nee na ba démb wala tey jii benn jaamu yàlla bokk ci mbooloom jàkka jeeg Hadra Cheikh Alhaji Malick yàlla jëlee na ko fi muy Alhaji Saxawar Diop. Abdul Hamid Camara ci la bokkoon. Abdul Hamid Camara bokkoon na ci. Souleymane ci la bokkoon. Salif Souleymane xam ngeen ne daana taxoo jàkka ji. Suñu doomu Dumbu ya ci la bokk. Nee na Dumbu ya ci la bokkoon. doomu Souleymane Dumbu ya. Maanaam ñooñu ñëpp ñu ngi ñaan suñu borom fi li nga xam ne mooy fa la ñu mën a yem. Sëñ bi nee na mi ngi ñaan borom bi ci fi nu mën a yem nun. Mooy njëggal ak mba. Yàlla na ko yàlla def ci bokk yooyu dem. Ak ñi ñu yëg ak ñi ñu yëgul. Suñ bi ne képp ku fi bàyyikoo moo xam yëg nañ la yëguñu la ñu ngi lay ñaanal yàlla mba ak njëggal. Ja'ala Allahu al-jannata mutaqallabahum wa masrahum fi jiwari sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Lana leen yàlla defal àjjana ñoom ñooñee dem ak nun suñ gannaaw bakkan àjjana mu seen daagu kaay ak ba dernier kaay ci ñu dëkk faag sallallahu alayhi wa sallam. Li ci des mooy ba faw mënul am yàlla dogul defu ko. La ca des nag moo di dund ba faw moom mun la am yàlla deful loolu. Kon yàlla du wax sallallahu alayhi wa sallam wa ma jaalna li basharin min qablika alxulda afa in mitta fa hum khalidun déedéet kullu nafsin dha'iqatul mawt. Nee na kon yàlla du wax ak sallallahu alayhi wa sallam wa ma jaalnaaka ba ci kullu nafsin dha'iqatul mawt bépp bakkan bu mos dund da nga mos dee su fekkoon dund continuellement di fi mën a am yàlla du wax loolu rasulullah. Kon it du ko ne innaka mayitun wa innahum mayitun. Waaye dund faw bu fi ma noon a nekk it yàlla du ne rasulullah innaka yow sama jaam bii sama soppi fii ma janwal innaka naka yow mayitun da nga fi jóge dinaa la fàtt nga wuy si ma wa innahum xeet wii la topp itam mayituuna ñoom itam daañ si jóge. Lamu gannaaw loolu nag dina len dekalat nak tek len fi ci sama kanam atte len lamu ci tek nak yal nañ ci yalla musal summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimuna yalla teeri gëreem ah se yalla nak tek kenn nak lo xamni suñu ba ñu ñaanu ñepp yal nañ ci mucc top nak buma len dekalaté ba indi len ci sama kanam fi nak neena bu boba ci sama kanam ngeen di layo nak suñu ne layo fa kanam borom bi dal yam ci yalla musal alhaji babu yani mang koy set yalna ko yalla doli wer ak ni febar ñepp alhaji babu yani serigne bi ne mi ngi koy set ci yaram wi mi ngi koy ñaanal wer ci ko dundu mo kep ko xamni ki yaangi tawat mune ak alhaji usman gey momit dafa tawat yalna yalla safara ñepp mi ne yalna yalla safara ñepp way ko nitam man kay sañ nak taku ñaan ah way way xana yow tam boone na ñaanal babu yani usman gey kay yalna ñaanal serigne bi serigne bi kay yalla ko yalla safara wara safara ñepp sax imam bi mu ñewé ci man lay di defoon na né li ma def duma ko il imam sax xawni fi ci su touté su mak sax ndax dafa xass dañu xass ci seen bangi ñew il imam ci yakam tém mu dégg ni seen bi ñew na mu ni dara ci kër gay sét ndax seen bangay solo mu fekk seen bi bang ko di wonk il imam ci def ni ki dootu mëna ñew ci jakk ji kon man sa mangi sakku ñaan kon kay néna momit nak bu ñuy ñaanal ñi tawat mu sañu sakku ñaan Seyyid Aboubakar benn goor mas na ko ne serigne bi ñaanal nu mu ne ko deet nañu ñaanal lan Seyyid Aboubakar ne ko deet nan ñaanal lan te kay maa ngi jaal ñepp mi ne mi ngi jaal ñi fi bayiko ñepp di leen ñaanal saxat ci ba mu yàgg lool yalla yéen ñi moom ñi ak nun ñi mi ngi leen di ñaanal saxat ci ba mu yàgg lool maa ngi leen di ndokkee li ci xew-xew yi bànneex yi yàlla yàgg lool leen a xew-xew yi bànneex yi ko wut ci yéen it ma nga leen ci ndokkeel yàlla na fi yàgg xew maa ngi dellu nuyu ilimaam ji ak ñi topp ci moom maa ngi dellu si nag di nuyu ilimaam ji ak ñi topp ci moom ak magi jàkka ji dalee ko ci alhaji moktar gi ak mag ñi ci topp ak magi jàkka ji dalee ko ci ba alhaji moktar gi alhaji abdourazaq ak mag ñëpp rek ak nodbikat yi dalee ko ci saxir soxula alhaji moktar gi alhaji abdourqadir ndiaye laa doon wax mi ngi nuyu nodbikat yépp dalee ko ci alhaji saxir ndiaye ak abdourqadir mi jottali ak alhaji abdourqadir mi nga xam ne mooy liqaam ak di jottali ak jamiiya bi ak ñi amee xadara wasifa bi ak jamiiya bi ak ñi amee xadara wasifa bi daanaka mooy ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal Cheikh Aboubakar Diallo maa ngi koy nuyu te di ko gërëm waxtaanoon naag imaam ci doxalinam Cheikh Aboubakar Diallo sëriñ baa ngi koy ziara di ko gërëm ndax toog naag ilimaan ji waxtaan ak moom ci mbirum Cheikh Aboubakar ni muy doxale suñu bokk yi yaakaar béréb bi suñu bokk yi nga xam ne nag dañoo yaakaar béréb bi te dendoo nag yeneen i béréb yi ñu mën a joxe seen farata te kat dendoo nañoo yeneen i béréb yoo xam ne mën nañ faa joxe seen farata ñu yaakaar béréb bi ndax li mu yaakaaru ñu yaakaar béréb bi ndax li béréb bi yaakaaru dañ ko yaakaar béréb bi yaakaar xam ne béréb bi moom yàlla def na nit ñi yaakaar nañ ko waaye yàlla def na ca jëkk nag mu yaakaaru man nañu wax ne insha allahu taala yàlla boole na ko ci am tiine yi nga xam ne lu fa waay ñaan yàlla def ko lu ñu fa jaamu yàlla nangu ko am benn mag bu kooko si mi nee na béréb bi mën nañ koo yaakaare ne yàlla boole na ko ci béréb yi nga xam ne lépp lu fi waay jaamu yàlla yàlla nangu ko lu mu fi ñaan yàlla nangu ko ndax loolu mag waxoon na ko moo xam ne mii lu mu wax rek yàlla ko ko xamal te ki nga xam ne ki jàkka ji ci loxoom la ko yàlla jaarale nee na te ki nga xam ne jàkka ji ci loxoom la ko yàlla jaarale ak keneen ku ca mën a def dara ak keneen ku ca mën a def dara asababul waxidu moo di sayidul hajmali mooy ki mooy sabab bi dëgg bi ngar dajoo yëf yi mooy maam alhaji malik radiallahu anhu li wéral loolu li fi jógee dim fi jógee bàyyiwul dara maam alhaji malik bàyyiwul laalal bàyyiwul dara waaye lim fi bàyyee kës néew mu di moomeelam néeg bii mu toog ak nun ca la bokk nan lañ séddalee nag njabootam néeg bi sidi ahmed fekkewu ko wujji na boromam nee na dañoo bind turu bay sidi aboubakar ba alhaji mansour ba alhaji habib ak seen jambi toog ak wax ak moom mii toog di wax ak nun yàlla na yàgg jigéen ñi nag ñu teggi leen liñ ci waroon am ci zawi bi fii ngeen jan lool nee na fii ñu jan lool nii muy kër sangoro muy kër père Goros wala fi sa son ak mom wala fi sa son ak mom pak bobu Seydou Hadj Malick moko mom bobu pak Mamal Hadj Malick ko momon gor guñ dan wax cerno li ca bobu sax gor guñ dan wax cerno li ca bobu sax ci 1918 ci 1914 digënté ak 18 mofa nekkon diko wott mofa nekkon di wottu pak bobu Seydou Hadj Malick momi amna lumu wax ci balat bi Seydou Hadj Malick momi amna lumu wax ci zawiyé bi biñuy ñew légui ma ngi leen di wax né néna biñuy ñew légui momi mi ngi nuy wax ni bari na lool buñu ande ak Seydou Hadj Malick bari na lool buñu ande ak Mamal Hadj Malick rombu kër bay sipiter gi rombu kër mam sipiter gi rombu kër yaay roqaya mbeng rombu kër mam roqaya mbeng rombu kër bay bara tiun rombu kër mam bara tiun kër bay hasan mbeng kër mam hasan mbeng rombu kër gor naru rombu kër mam gor naru jaar ca koñ ba jaar ca koñ ba fekk fa ben nar bo xamne dafa daan jaay boutique fekk fa nar bu daan jaay boutique ñun ñi daanañ fa jënd mburu ñoom ñi daanañ fa xey di jënd mburu ñu diko wax amin ñu diko wax amin jakka ji neena jëm fi ci jakka ji tazakkartu laylatan sey mi neem ngi fatlikou genn guddi bobu yaay mbass rahmatullahi alayha yalla ko yalla fay mi ngi dund bobu mam mbass yalla ko yalla yeeram bobu mi ngi dund sama bay allah ji mbay geey mi ngi dund bobu mamal haji mbay geey mi ngi dund gogi allah ji aman njaay ngi dund mamal haji ahmad njaay ngi dund gogi njogu genn ngi dund mam jogu jenn ngi dundu bay allah ji ndabira ngi dundu mamal haji ndabira ngi dundu gogi musa samba ngi dundu mam musa samba ngi dundu gogi amad ba dekk ci gannaaw ko bay allah ji mbay geey te ci amad ba ngi dundu mam ahmad ba dekkon ci gannaaw keur mam mbay geey ci juroon gor gui magat ba bobu ngi dund aïssa jago ngi dund gor gui aïssa jago di dund ma tambalé fi ma nak ak yeen néna mu tambalé fi mu tok ak nun alif lam mim zalika mu dal ci bop baqara alif lam mim zalika alkitab ba abdu ci min aljinnati wan nas fajar dara ba yag ci min aljinnati wan nas fajar ji dara fek lolo amon na fi su ko defé nak kon lepp lo xamne li su fekkon ni am nak wëram neena su fekkon ni am nak wëram kon waxtu wu nek dara ñew fekk kon waxtu wu nek mu ñew ci zawiye bi nemme ko ñi fi ne waye wala moy wax ne la won dafa won waye wala fay neeb naan la won dafa won ni waye xol li ni xol yaangi fi waye xol yaangi fi te yalla na delo ci la won rek yalla nañu ko yalla defal lolu bok na ci li tax ma ñew tay ngir ziyara ci yeesal neena yeesal ci kollere gi ak yeesal ci yeen bobu ko kilifaam yu baye mu yenu ko ci mbirum sawi bi bok ca tax nay tankam fi tay su fekkon ne du luñ ma fi bayil neena du su fekkon ne du luñ ko fi bayil yalla defal na may sutura mom yalla defal na ko sutura yalla na doleku baaxena ma ba nanguna bokk ak ñepp yalla baaxena ko na ba mom nanguna bokk ak ñepp nanguna xarito ak ñepp neena nanguna xarito ak ñepp yalla baaxena may nanguna nek jaamum ñepp yalla baaxena ko nanguna nek jaamu ñepp ngir lepp defaw yalla xamal na ma itta tabarakallahu ahsanul khaliqina sama bayd ak nit ñi bëgg gi muy bëgg yalla xamal na ko nak ni mom insha Allah yalla ni ko bind dogal na ci nit ñepp bëgg ko yalla li yalla bëgg neena kon way nit ñi señ ba ngi leen di delo ndukal yalla leen yalla bëgg yalla mu yalla tass leen yaakar yalla bu yalla tass ñu yaakar amin yalla leen yalla boole ci jaam yi mu bëggal bopam taf leen ci bopam taf go xamne sori do ci am yalla nañu yalla bëggal bopam bëgg go xamne daf ñuy taf ci bopam taf go xamne sori do ci am yalla fayal ñu leen itam neena yalla ñu leen yalla fayal luñu am tay ak ëllëk yalla nañ ko bokk ak yeen neena mom mi daal ci bokkam luñu am tay ak ëllëk yalla nañ ko bokk ak nun amin su fekkee ne suñu ci amee dana am ñu amul yalla na ngeen fab lépp te neena su fekkee ne bu ngeen seddu sax ñoom am ñoo xam ne duñu am ñoom kontaan nañ jël leen seddu ba giijal rek ñoom ñu door a fab lu ci des te des ak yalla te des ak yalla yalla yalla def loolu yalla na yalla def loolu ñu ngi leen di ziyaara bu baax sëriñ baa ngi leen di ziyaara bu baax gannaaw bu loolu wéyee dana ci teg waxtaan woo xam ne waxtaan wu woo xam ne wii ñëpp ñëpp ñëpp koy dégg ñëpp koy bokk. su noppee dana ci teg waxtaan woo xam ne xaas la waaye xaas la boo xam ne amaŋ ca biir. waaye bu noppee dana ci teg waxtaan woo xam ne wii nag dañ koo jagle ñennat waaye jagle ñennat googu buñ ko jagoo it dañ ci yóbbaale ñene ñëpp rek. ku waxtaan ak waa jàkka ji waxtaan nga jullit yëpp ndax jàkka ji ñëpp ko bokk. nee na ku waxtaan ak waa jàkka ji waxtaan nga jullit yëpp ndax jàkka ji jullit yee ko bokk. li may waxtaan ak samay bokk jullit. nee na li muy waxtaan ak bokk jullit yi. seytaane ba tey dañul di ngemb pour yàq. seytaane ba léegi mi ngi sedd li ngembam pour yàq. waaye ñun ña nga xam ne defar lañu féetewoo yal nañ fa yàlla boo. waaye nee na ñun ñi nga xam ne defar lañu yàlla féetale yal nañu fa yàgg féetale. defar moo gënal yàlla ak yàq. nee na xam ngeen ne defar gënal yàlla ak yàq de. seet leen topp yàlla ak yonent bi ni mu foore. nee na nañ seet topp yàlla ak yonent bi ni mu foore. waaye ba yàlla ne ragal leen ma. waaye ba yàlla ne ragal leen ma. daf caa teg ne defar leen seenu bokk ba mu rafet. daf caa teg ne nag rafetal leen seenu bokk teg ca ba mu rafet. wa aslihu wa zaata baynikum yéen a ko jàng. yàlla nañ yàlla jox jikkoy pousseté ba ñu jox jikkoy paase. ñu ne yàlla nañu yàlla jikkoloo jikkoy pousseté ba ñu jikkoloo jikkoy paaka. jikkoy paaka moo bari léegi teqale rek la. te nee na léegi jikkoy paaka bari teqale rek ñaar ñoo doon. mbaay bu naama mbaay moo wax Seydou Aboubacar si radiallahu anhuma. maam bu naama mbaay moo waxoon ak Seydou Aboubacar si yal na leen yàlla dollee gërëm. ne ko sëriñ bi jikko ñaar rek la du ñett. nee na ko woon sëriñ Babacar xamal ni jikko ñaar la du ñett. jikkoy paaka ak jikkoy pousse. jikkoy paaka ak jupuso. jikkoy paaka day dog rek. jikkoy paaka nag moom mooy dog ñaar ñaa doon rek mu teqale. jikkoy pousse nag moom day dog. jikkoy pousse nag moo fekk ñaar ñu war a ànd te àndatuñu mu gaar leen ba ñu ànd. ak ñu war a ànd te mënuñu boole seen bopp. ak ñu war a ànd te mënuñoo boole seen bopp mu boole leen. ñu nekk benn. ñu nekk benn. yàlla may jikkoy pousse. kon yàlla nañu yàlla jikkoloo jikkoy pousse. te itam ñu wattandiku fa l'islam bi ak turuq yi di ko xeexal. te nee na mi ngi koy dénk ñu wattoo fa l'islam bi ak tariqa yi di ko xeexante. tafadudu turqin wal jidaalu xadisuhum. nee na nit ñi daañ dem ci jamono day yàqu ba nit ñi yàqu waale ba foo leen takk sama tariqa gën sa tariqa sama lee gën sa lii rek la ñuy waxtaani. Seydou Aboubacar dafa am benn waay boo xam ne bii dafa doon bëgg. Seydou Aboubacar si am na waay yoo xam ne dafa doon bëgg. ñu ne ko yow diw bokkul ci yéen ngeen nga di ko may sa doom. ñu ne ko waaw yow diw nag bokkul ci yéen ngeen di ko may seen doom. mu ñëw wax ko sëñ Babacar. mu ñëw wax ko sëñ Babacar. mu ne ko du jullit la gor la. mu ne ko waaw waaye nag jullit la gor la. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw waaw. mu ne ko loolu rek lañ doon wut. mu ne ko loolu rek lañ doon wut doy na sëkk. may ko ko. may ko. la ca nekk sa yoon newu. la ca des nag sa yoon newu ca. yal na yàlla boole xol yi. yal na yàlla boole xol yi. teqale bi bari na. nee na teqale gi bari na. teqale gi bari na. teqale gi bari na. noona lante bi bari na. noona lante bi bari na. te lii suñ ci jógul danañu dem a dem ba noonaloo kilifa yi. nee na te lii suñ ci jógul daañu dem ba noonale kilifa yi. yal nañ ci yàlla musal. yal nañu ci yàlla musal. kon nag kenn ku nekk fa nga féete. kon kenn ku nekk fa nga féete. askanu fa bañu xam la. askanu fa bañ xam la fa. fexeel ba amee fa jikkoy yonent bi. fexeel ba amee fa jikkoy yonent bi. ca teggin ya. ca teggin ya. rafetal ga. rafetal ga. wàcc ga. wàcc ga. muuñ ga. muuñ ga. muñ ga. ba muuñ mën a génn. ba muuñ mën a génn. waaye fekk ñu war a ànd. waaye fekk ñu war a ànd. seenu njaboot war a ànd. seenu njaboot war a ànd. nga ne lawet ca wàll. nga ne lawet ca geewal. wala ca gale wàll. wala ca gale wàll. wala ca wàll gale wàll. wala ca wàlla wale. wala ca gale wàll. wala ca wàlla wale. dugg ca diggante ba. dugg ca diggante ba. di ko yàq. di ko yàq. ba safaan am. ba safaan am. nguur gi di ca am yoon. nguur gi am ca yoon. bokk gi yàqu. bokk gi yàqu. yal nañ ci yàlla musal. yal nañ yàlla musal ci woowu melo. ñun ñëpp. boobu jikko war nañ ko. ñun ñoo ñun ñii ñëpp jikkoy defar jooju war nañ ko jikkoowoo. ki ñu yaakaar nee na. ki ñu yaakaar nee na. muy Seydou El Hadj Mali. muy maam El Hadj Mali radiallahu anhu. maa ngi ñëpp a yem. daana wax ne maa ngi ñëpp a yem. man maa nga dëkk Waalog Jolof ak Fouta. man xam ngeen ne Waalog Jolof ak Fouta ma meññ. xam ngeen ne ñooñu ku leen meññ doo neex. xam ngeen ne ab Jolof ak ab Waalog ab Tukulóor ku ñuy meññ moos. da day xat. waaye dafa am fu ma ko def nag. waaye Mame El Hadj Mali ne donte ci ñoom laa juddoo it man am na fa ma denc jikko de. mu bokk na ci lima jaxal ci yeen ku ci mer rek bayyi sunna waaw kon yal nañu yalla mussel ci bo meré rek bayyi sunna suñu borom tabaaraku wa ta'ala yow mi nga xamné ya bindu xol yi señ baangi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yow mu bindu xol yi bindu jëm mu lëndëm kriis nga bindu ruux ci leer ci sa kattan ak sa coobare nga fab leer googu mu di ruux nga dugal ko ci jëmm ji lëndëm ñuy ànd di fenqaloo ba mu neex leen ci génn jëmm mu neex la nga doon leen a teqale suñu xol yi yàlla na nga ko tappe waaye yàlla yow mi man loolu yàlla na nga tappe suñu xol yi tijaan bi murid bi qadir bi layen bi naqshbandi bi rifa'i bi alawi bari nañu at-turuq bari na lol señ bi ne tariqa yu bu ko doon lim tay bari na lol waye kulluha mustanbatatun min al-kitab wa as-sunnah waye tariqa bo ci deg kat buñ ca deful dara lu ca bokul day ñu ko ballo ci al-quran ak sunna la ilaha illa allah waye setan rek la ilaha illa allah astaghfirullah allahumma salli ban tariqa la amul ci turu setan tariqa yi ban tariqa ngay dem ci law ratam te do ca fekk lolou waaye bokk na ci ñàkk bopp nag ñu dajeel leen la yooyu ba tegal la ci say loxo ngay ñàkk fayda bañ ko ne nag fokkat ci sa loxo doo dese dara ngay ñàkk fayda ba waay jóge fu kenn xamul ñëw ne fokkat yooyu ci say loxo nga des ak loxoy neen waaye loolu it yal nañu ci yàlla musal loolu la bëggoon ñëw bu leen ziyaara rek waxtaan koog yéen ñi nga xam ne amoon nañu soxla waral ko doxi muy bésub dimanche nee na tey yii dimanche la ñi ci amoon soxla ñëpp te waroon ko doxi ñu am kontaan pour daje fii ca néeg bi ñu ne ñoom day dañuy bàyyi yooyu soxla ndax kontaan daje seen soppi bii ci néegu yàlla bi ku ci amoon soxla wala itte joo waroon doxi ñu ne képp ku ci fanaano woon soxla wala itte joo waroon a doxi yàlla na la ko yàlla soppil muy ngërëmam tey ak nga bàyyi ko fa ñëw fii sa jotaay bii yàlla la ko ci yàlla soppil muy ngërëmam tey ak ëllëg lu doon bakkaar ruuse fi yëpp lu doon bakkaar yàlla na fi ruuse yëpp naqar yëpp yàlla na ci wuññeeku jàngoro yëpp yàlla na ci saafarawoo aajo yëpp yàlla na ci fajoo yàlla na ko yàlla def yàlla booleel ñu xol yi ñu nekk benn ndax Sénégal mën a jëm kanam mi ne yàlla nu yàlla booleel xol yi mu nekk benn ndax réew mii mën a dem ca kanam àndandoo yërmande la Serigne Babacar Siré ko ni rahmatul ndax lu ñu jëm man ko ndax nee na aljamaatu rahmatul ñu ne yërmande la mu ne déet aljamaatu rahmatul lu mooy lu ñu jëm man ko rek wal furqatu azar nee na ñu ne teqalikoo day moom sànjub yàlla lay jur sëriñ bi ne déedéet sànjub yàlla ba mooy lu ñu jëmtalee ko rek loolu koy sànni mbugal gënu koo màgg yal nañ ci yàlla defal sutura daana waxit ne àjjana ñaar la daana waxit ne moom fi rew ko ne àjjana ñaar la àjjanay biir ak jibitti àjjanay bitti ñu ne ko loolu lu muy firi mu ne àjjanay bitti jubog say bokk mooy nga jubog say bokk àjjanay biir àjjanay biir dem yàlla ne àjjana mooy dem jubóog yàlla mu ne la àjjanaa ngoog yal nañu yàlla defal loolu yooyu ñaar yàlla jubogal Hadji Malick Maodo mi caadi Touré ca passe Touré ñu dem di ko ziyaara ji Serigne Moustapha di ko ñaanal yàlla Serigne Moustapha di ñaanal Serigne Hadji yàlla mu ne ko cëy mat na ko naan ko yàlla na la fi yàlla yàggal mu ne ko cëy ma loolu mat na ko cëy ngeen ñaanal ma rek suma demee juboog moom dem juboog yàlla rek kaam njëriñ yàlla nañu ko yàlla defal kenn ndax dem ci moom foog mu am kenn mënu ci dara nee naa na ñi fi doon lim ci mag yi ci Dakaru ñoo daan daje fii ana ñu ñoom day dem nañ nee nañ nang kon ñu nit fofu lañ jëm, yal na yeex, yal nañu yàlla dimbalal ñu rafetal dem gi bala ñoo dem, rafetal kànd gi def ko na mu ware, te doxal ko ca anam ga nuy may ngërëmal yàlla. Yàlla nañu ci yàlla dimbale, yàlla nañu ci yàlla dimbale, yàlla nañu ci yàlla dimbale. Nee na waay moom it dee leen ko ñaanal yàlla. Wa hadra Seydul Hadj Malick bépp dee leen leen ñaanal yàlla. Maag yéen ñëpp suñu naat fekkul xam ne am na lu ci xew te waru ci xew. Nee na ñun ñëpp bu ñu naat fekkul xam ne ne kër Seydul Hadj Malick nee na am na lu ci xew lu ci bokkul. Wala déet. Ah kay am na. Mi ngi ci xol yi. Mi ngi ci xol yi. Yàlla na ko ci yàlla dindi. Yàlla na ko ci yàlla dindi. Ñun ñëpp ñëpp war nañu fu ñu tàllale loxo yàlla boole ci loolu. Nee na ñun ñëpp war nañ fu ñu tàllalee yàlla loxo di ko ñaan boole ci ne ko naka sudul noonu jii ci xadra Cheikh Seydul Hadj Malick yàlla nga ko ci dindi. Xam ngeen bu wóor ni jamono bii ñu nekk di ci dund loolu am na. Xam nañ xel ni jamono jii ñuy dund looloo gi ci. La ko jiitu woon it am na. La ko jiitu woon it am na. Ay nit a fi desandi nag ne loolu du fi jóg. Ay nit a fi desandi ni safaan boobu moom du jeex ci ñoom rek. Dafa am ay mag yoo xam ne dañu jubóodikoo woon te bennoo. Nee na mas na am mag ñu jubóodikoo te bennoo. Benn waay ne. Benn waay ni. Mbir mi kenn du ci wax. Mu yéen mbir mi kenn du ci wax. Waaye na lawet fële. Waaye na lawet fële. Ne leen ne su ngeen ko defee rek kenn dootu am dépense. Ne baax na bu ngeen fexee buñ jubóo dootu ngeen déedee dootu leen am dépense. Yàlla nañu yàlla musal. Yàlla nañu yàlla musal am dépense ci ngaayaloo nit ñi. Yàlla na ndox mi dellu fa mu daan jaar. Te mi ne kon ndox mi fa mu daan balle yàlla na fa dellu di balle. Yàlla na ndox mi dellu fa mu daan jaar. Yàlla na yàlla delloo ndox mi fa mu daan jaar. Yàlla na yàlla delloo ndox mi fa mu daan jaar. Dëgg la lu ko neex def. Dëgg la lu neex yàlla mu def. Lu xew ci kër rasulullah yi. Lu xewoon ci kër rasulullah yi. Xew ci nitu yàlla yi. Xewoon ci dawla nitu yàlla yëpp. Moo taxoon Serigne Youssoufa Diop. Moo taxoon Baye Youssoufa Diop. Dafa doon téyel Seydou Hadj Malick muy jàpp. Mas na téyel Seydou Hadj Malick muy jàpp. Léeg-léeg góor gi wicc ak bopp bi. Léeg-léeg Seydou Hadj Malick wicc ak bopp bi rek. Te Youssoufa ruusoon na ko ragaloon na ko. Te Serigne Youssoufa dafa ruus Seydou Hadj Malick ragal ko. Ba mu yàgg. Ba mu yàgg nag. Mu ne ko waaw man de am na lu ma jaaxal. Mu jàpp ci yàlla ne ko man de góor gi damaa jaaxle. Mu ne ko lu mu doon. Seydou Hadj Malick ne ko lu mu doon. Mu ne ko man maag yow rek ci nag. Mu ne ko man de dama fay nekk ak yow rek. Waxuloo waxuma. Waxuloo waxuma. Te man léeg-léeg ma gis nga yëgal sa bopp. Te man léeg-léeg ma gis rek nga wicc sa bopp rek. Mu ne ko dafa am lu ma doon bëgg a ñaan yàlla. Mu ne ko.